राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 9 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बड़ वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाता ज्ञानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुमनमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकव्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपके मन में आई बात सुबह जो प्रसंग चला था सुबह प्रार्थना के समय में वही थोड़ा बहुत प्रिय लगा इसे तो आपके कोई मन में बात आई थी कोई देखो भाई सिद्धांत है सिद्धांत भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रज्ञा 7वें अध्याय के आरंभ की है और 9वें अध्याय आरंभ की है 8वां अध्याय अर्जुन के पूछने पर चला भगवान ने नहीं कहा आरंभ से पूछने पर बात कही और 7वां अपनी मर्जी से कहा 8वें में कहकर भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए योग विषय गति को कह करके बड़े खुश हो गए जो आपसे आप शुरू किया तो उसमें ज्ञान ज्ञान सहित विज्ञान करने की प्रतिज्ञा करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तो ये भूत बताए और मन बुद्धि अहंकार तीन अंतकरण बताए ये समष्टि ले लिए सबके सभी ये 8 प्रकार के वेदों वाली परा प्रकृति है अपरा अपरा पर अपरा अपरा यम यम अपरा ये अपरा प्रकृति है इतस्तुअन्याम इससे एक अन्य दूसरी चीज है वो है परा प्रकृति है जीव तो एक जीव प्रकृति हुई एक प्रकृति हुई 8-9 ये प्रकृति हुई और एक हुए खुद तो 10 हुए ये 10 रूप है परमात्मा का स्वरूप 10 ये परमात्मा का स्वरूप है क्योंकि जो प्रकृति होती है स्वभाव होता है वो मनुष्य से भेद नहीं होता मनुष्य के स्वरूप ही होता है स्वरूप होता हुआ भी भिन्न होता है ये बात समझनी है भिन्न होता है भिन्न नहीं होता तो कैसा होता है कि भिन्न तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी आप अपने हो अपने स्वभाव को अपने से अलग करके ये मेरा स्वभाव ऐसा बता देते कोई बता सकते तो बताओ मेरा क्रोधी स्वभाव है लोभी स्वभाव है कामी स्वभाव है मेरा शांत स्वभाव है मेरा रजोगुणी स्वभाव है मेरा तरोगुणी स्वभाव है मेरा सतोगुणी स्वभाव है ऐसा कोई भी स्वभाव आप अपने से अलग करके बता नहीं सकते तो अलग तो है नहीं और आप है जैसे के तैसे रहते हैं, स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। स्वभाव क्रोधी होता है वो मिट जाता है, लोभी होता है मिट जाता है, कामी होता है मिट जाता है, शांत होता है वो रहता है, मानव आशी संपत्ति मिट जाती है, देवी संपत्ति रहती है और फिर शांत स्वभाव रहता है। विकार विकार सब मिट जाते हैं, अच्छा विकार रहता है तो प्रकृति का सुधार होता है, परिवर्तन होता है और स्वयं का परिवर्तन होता नहीं, स्वयं वैसा का वैसा ही रहता है। तो स्वयं वैसा का वैसा रहता है और प्रकृति बदलती है, तो प्रकृति बदलती है और एक रूप हो जाती है और नहीं होती है, बदलती है। तो प्रकृति आप दो है, उस प्रकृति में अपरा प्रकृति बदलती है और परा प्रकृति बदलती नहीं है। परा प्रकृति है वो अपरा के साथ संबंध जोड़ती है, मानो मैं यही हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे परा प्रकृति है चेतन, वो जड़ के साथ में मिल करके ऐसे रूप धारण करती है और चेतन बदलता नहीं। चेतन की अपरा प्रकृति के साथ बदलता है, अपरा प्रकृति बदलती है उसको अपने में मानता है, बदलती है अपरा मानता है अपने में। ये अपने में मानना छूट जाता है और भगवान के साथ अपना मन होता है, क्यों परमात्मा के साथ में जीव है एक है, परमात्मा के जीव की जाति एक है। यदि भी जाति मां नहीं है परंतु इनके स्वरूप से चेतन ही परमात्मा है, चेतन ही परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है या चेतन नहीं है, जड़ है। जड़ वो होता है जो अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता। चेतन वो होता है अपने को जानता है, दूसरे को भी जानता है, वो चेतन होता है। तो जीवात्मा चेतन है, अपने को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है। और ये अपरा प्रकृति है आठ प्रकार की, ये अपने को भी नहीं जानती, दूसरे को नहीं जानती, ये जड़ है। जड़ है वो परिवर्तनशील होता है सदा ही, जड़ विभाग सदा ही परिवर्तनशील है, बदलता ही रहता है। शरीर में तो बदलता ही है, प्रलय में भी बदलता है और महासर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता है, ये बदलता ही रहता है, अर्थात इसका स्वभाव है। यद्यपि इनकी दो अवस्था मानी है शास्त्रों में कि एक इसकी स्थायी स्थिति है, एक इसे बदलने की स्थिति है। शरीर में तो इसी बदलने की स्थिति है और प्रलय में महाप्रलय में इसकी स्थिति है, पर स्थिर स्थिति भी बदलती है, ये बदल बिना रहती भी नहीं। तो स्थाई और दो माना है, ये माना है स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से परिवर्तनशील ही है। स्थिर होते हुए भी अंत में जब विकार हट जाते हैं तो पर ये भी परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है परमात्मा का स्वरूप पहले से ही, क्यों प्रकृति है परमात्मा है स्वरूप है, ऐसी प्रकृति है। अब जो ये सृष्टि सब हुई, सब सृष्टि आठ प्रकार की है, इतनी योनि भूतानि, ये जितने प्राणी पैदा होते हैं, इतनी योनि अपरा और परा ये दोनों ऐसा तो ये बदलते, ये दोनों कारण है प्राणियों के। ये प्राणी जितने बैठे हैं इनमें परा अपरा पर दोनों प्रकृतियां है। अपरा प्रकृति तो जड़ है शरीर और अपरा प्रकृति है चेतन जीवात्मा। तो हमारे में हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा की दो प्रकृति तो हमारी भी दो प्रकृति है, एक जड़ है एक चेतन है, एक जड़ है, एक चिंतन, एक अम्मा है, तो ये तीनों हमारे में है परमात्मा का अंश होने से। ऐसे परमात्मा की प्रकृति होने से जड़ प्रकृति भी परमात्मा ही है, ये दूसरी चीज नहीं है। क्योंकि प्रकृति होती है पुरुष का स्वरूप होती है। पहले मैं कह चुका हूँ कि प्रकृति स्वरूप होती है, नहीं भी होती है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है, दोनों मत बताइए। अब दोनों प्रकृति मिलकर के जीवात्मा हुआ, तो जीवात्मा हुआ तो 10 बार 10 हुई, 8 तो हुई भगवान की प्रकृति, 1 हुआ जीवात्मा, 1 हुआ परमात्मा। अब ये थे सबके सब ही मिल करके कि वह परमात्मा हुए, तो परमात्मा क्या हुए कि सब कुछ परमात्मा है। अब इस नतीजा क्या निकला कि वासुदेव सर्व, सब वासुदेव है, परमात्मा ही है। क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि आपकी प्रकृति आपसे अलग नहीं है, तो परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा का स्वभाव परमात्मा से अलग नहीं है। इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप ही है, और परमात्मा से सृष्टि रची। सृष्टि की रचना में भगवान स्वयं ही बने हैं, ये कहीं भी नहीं आया है, मैंने पढ़ा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की तो कोई दूसरे से कोई बिल्टी मंगाई, कुछ चीजें मंगाई, उनसे रचना की, ऐसा नहीं आया है। भगवान ने स्वयं सृष्टि बन गए, एक हूँ भविष्य, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ऐसा संक्रम किया एक रूप बहुत रूप हो जाऊं, तो एक रूप से बहुत रूप हुए तो हुए तो भगवान एक प्रकृति है, तो भगवान की है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, स्वयं तो भगवान है, तो भगवान ही सब हुए। तो जब हो रहा है तो भगवान ही सब कुछ हुए। अब आप विचार करो कि वासुदेव सर्वम जब कहा तो वासुदेव सर्व के अंतर्गत भागी, परमात्मा भी आ गया, जीवात्मा भी आ गया, और जड़ प्रकृति भी आ गई, ये सब मिलकर के और परमात्मा ही हुए। क्यों प्रकृति जीव से अलग नहीं, वो जीव के स्वरूप होती है, तो परमात्मा की प्रकृति चाहे वो अपरा हो चाहे परा हो, परमात्मा का स्वरूप ही हुआ, तो सब मिलकर वासुदेव स्वरूप हुआ के नहीं। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, विचार कहीं प्रकट सुना है, परमात्मा का स्वरूप तो हुआ सभी, जन चेतन था जन्म सब कुछ, इसके सिवाय क्या हुआ बताओ। अभी भी शंका हो आपके समझ में नहीं आई, बताओ बात। अपरा परा और परमात्मा ये तो हुआ सब, सब हुआ भी हुआ, ये पृथ्वी है और क्या है बताओ, ये जल है और क्या है, ये सूर्य तेज है और क्या है, तो पृथ्वी जल तेज वायु और ये सत्ता वायु है, ये तेज है, ये आकाश है, यही तो हुए सभी, सब संसार रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, पर रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हुए तो हुए तो सब प्रकृति, अमरा हो चाहे परा हो, प्रकृति हुए सब जीव हुए, अनंत ब्रह्मांड है जीव है। अब उनमें एक बात समझने की है, खास खास ये समझने की है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी चीज तिर जितनी भी नहीं है, धागे जितने भी नहीं है, एक तनगे जितने भी नहीं है, अपनी चीज नहीं है। अब उस संसार को अपना मान रखा है, ये गलती है, ये गलती है, इस गलती को सुधारना है। ये अपना माना है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ये बात है सच्ची। अब बोलो अपना क्या है, अपनी प्रकृति है, परमात्मा की प्रकृति है, ये स्थूल प्रकृति है तो सूक्ष्म है, जीव है तो परमात्मा है, तो परमात्मा है तो वह भी अपनी चीज कौन है। खूब विचार करो सब भाई बहन, विचार करो कि अपनी चीज क्या है। अपनी चीज कोई नहीं है, अपना शरीर ही अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम अपना नहीं है, ये सब अपने प्रकृति है। क्यों खल मनो बुद्धि अहंकार, ये सब अपना प्रकृति हुई। तो अपनी क्या चीज हुई, अपनी कोई चीज नहीं है। शरीर अपना नहीं, प्राण अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अहम अहम ये भी अपना नहीं। इसमें से निर्मम और निरहंकार सशांति बनी गति। निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए, अपनी नहीं माने, अपनी है ही नहीं ऐसा अनुभव कर ले, तो ऐसा ब्रह्म स्थिति परमात्मा की प्राप्ति है। इन चीजों को अपने न मानना परमात्मा की स्थिति हुई। और क्या हुई इसमें शंका हो तो बोलो। मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या है? मेरा वो है जिस पर मेरा अधिकार चलता हो। क्या शरीर मेरा है तो शरीर पर अधिकार चलता है? क्या मन पर अधिकार चलता है? क्या बुद्धि पर अधिकार चलता है? क्या अहंकार पर अधिकार चलता है? मन से बीमार नहीं होने दे शरीर को, शरीर मेरा है तो बीमार न होने दे, मन को संचल न होने दे, इनको बस करके किसी तरीके पे है, परंतु क्या इस पर अधिकार चलता है? बना आम पर भी अधिकार चलता है क्या? इन चीजों में किस पर अधिकार चलता है? जो आपकी चीज हो, अपनी चीज है, ये मेरी चीज है, मेरी चीज को मैं दो खुशियां रखो, स्वतंत्रता होती है मेरी, तो किस चीज पर स्वतंत्रता है अपनी? कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात खास जानने की है, वे अपनी नहीं है। इन सबको अपनी मांग रखी है, ये अपने नहीं मानना इसको सब, ये बात जानने की खास है, अपनी चीज नहीं है। इनमें कोई अपनी चीज हो आप बताओ, विचार कर बताओ कि अपनी चीज क्या है? कोई अपनी चीज नहीं है तो क्या है? सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा में हुए अपरा प्रकृति, परा प्रकृति भगवान तीन तीन का ये विस्तार हुआ तो ये परमात्मा ही हुआ, और क्या हुआ? अब सब सब सोचो तो वासुदेव सर्वम हुआ, वासुदेव सर्व महात्मा सुदुर्लभ, ये वासुदेव सर्व हुआ। ज्ञानी भगत चार तरह भगत है, आर्थ अर्थ आरती है, आर्थ है जिज्ञासु है, ज्ञानी है, चार प्रकार भगत है। आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी से भरतर्षम तेषा ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशेष है, वो एक भक्ति है, वो विशेष है। वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ, ये ज्ञानी भक्त है, ये चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त हुआ, वो सर्वश्रेष्ठ हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ की दृष्टि में क्या है कि वासुदेव सर्व, मैं परम नहीं है वहां, निर्ममो निरंकार है सशांतिमति गच्छति, निर्मम हो तो निरंकार होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। आप लोगों से सबसे विनती ये है, अभी हमारा विचार व्याख्यान देने का नहीं है, आपको कहना है ये बात विचार करके अपने इस बात को अनुभव करना है। कोई व्याख्यान दे दिया, आपने सुन लिया, आपने सुना दिया, ऐसा नहीं है। अब आपने को समझना चाहिए कि हमारी चीज कोई नहीं है। इस विवेचन से आपके शंका नहीं हो, मानो समझ में नहीं आया हो तो शंका कर सकते हो। अपरा प्रकृति आठ प्रकार की, परा प्रकृति जीव जीव अनेक है, तो विचार करने से सब कुछ तो एक ही वेग वासुदेव सर्वभ हुआ। संगो पूछो, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलता नहीं जल्दी जल्दी, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव हुआ था। तो इसमें आपके शंका हो तो बताओ, शंका नहीं हो तो इसका मनन करो, मनन करके विचार करके परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ऐसा अनुभव करो। अनुभव करके इस पर दृढ़ हो जाओ कैसा परमात्मा है, तो हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये बात समझ में आ जाएगी। अभी सुनी है समझ में नहीं आई है थी, सब परमात्मा ही नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो ठीक है, आगे समझ में सब परमात्मा ही है, सब भाई ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये पत्ते परमात्मा, ये वृक्ष परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझना है, हमारे को देखना चाहिए कि सब उस परमात्मा है। सुबह यही बात तो थी, और सारे वतन को ये सब बात बोली है, एक भगवान ही ठोस है, बाकी सब पोला काम है, धन संपत्ति मान बढ़ाई आराम, ये सब पोली पोली बातें हैं। हाँ, ये बात ही कही मैंने, बोली है बात भाई, ये सब हुआ तो वास्तव में ये रहने वाली है क्या अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति मिटने वाली है, मिटने वाली है, तो ये ऊपर से गाया मनुष्य है, तो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये पोली बात है सब भाई, सब भाई ये पोली है, खत्म होने वाली है, खत्म हो रही है, ये है थोड़ी, सौ वर्ष पहले ये एक ही नहीं था, जितने बेटे बैठे भाई बहन अब कोई नहीं था, सौ वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, कौन रहेगा बताओ, आपके यहाँ ट्रस्टी बने हुए हैं, उन ट्रस्टियों पैदा हुआ ट्रस्ट बताओ कौन है, शेठ जी थे वह वक्त में ट्रस्टी, यही बताओ, यही बताओ, सौ वर्ष की बात दूरी है, तो हमारे सामने ही बात है, तो ये सब रहने वाला नहीं है, तो सभी बोला है, ये रहने वाली टिकने वाली है, अपरा प्रकृति सबकी सभी ऐसी है, अपरा प्रकृति आठ प्रकार की भेदों वाली सबकी सब अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति ये बोल नहीं सब कुछ नहीं बोलते, ये रहने वाले कहाँ है, सौ वर्ष तो कहते हैं आपके समझ में आ जाए, इसलिए एक क्षण भी रहती नहीं, सौ वर्ष तो दूर होते हैं, एक क्षण भी रहती है क्या, ये विचार करो, सोचो आप, एक क्षण भी रहती है क्या, हरदम बहती है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, ऐसे सबकी सब आठ प्रकार की वाली प्रकृति बहती है, जीवा तो बहता नहीं है और परमात्मा बहते नहीं है, और सब बोली तो है, और क्या है इसमें बताओ, ठोस चीजें को बताओ, ठोस जैसे ये मजबूत ठोस वृक्ष जैसे ऐसे मजबूत बताओ, बिल्कुल बोली बोली बोली बोली ऊपर ये मैं नहीं समझ में आया तो शंका करो, उस पर विचार करें, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनुकूलता में तो ये बात समझ में आती है, प्रतिकूलता में घबरा जाते हैं ऐसा, देखो अनुकूलता प्रतिकूलता आपकी बनाई हुई है, फिर ये विचार करो, अनुकूलता प्रतिकूलता आपकी माननी योग है, ये सोचो, आपको अनुकूल लगे वही दूसरे किसी को प्रतिकूल लगती है, किसी को प्रतिकूल लगे आपको अनुकूल लगती है। अनुकूल सबके अनुकूल होती है, प्रतिकूल सबके प्रतिकूल होती है। ये तो केवल कल्पना जीव रही है, ये ठोस चीज नहीं है। मैं पढ़ा ये और ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब मैं पढ़ा, ये कल्पना है, मैं पढ़ा ठहराया नहीं। अहंकार है वो एक समष्टि का ठहरेगा, नारा नारा मैं हूं ये बिल्कुल नहीं रहेगा, ये ठहरेगा नहीं है। आप खुद कहते हो मैं धनी हूँ, अरे खुद ही कहते हो निर्धन हूँ, खुद ही कहते बीमार हूँ, कभी कहते बीमार नहीं हूँ। सच्ची बात पर टिकते हो आप कौन है? आप टिकते हो, आप धनी होते हो सदा निर्धन नहीं होते। आप मैं जगता हूँ, मैं तो सोता हूँ, मैं तो आज जाता है, मैं तो अमुक, मैं तो सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आप बदलते हो ना, आप सच्ची बात बताओ, सुखी हो कि दुखी हो? सच बताओ, आप एक रहते ही नहीं, एक है नहीं, रह कैसे एक है नहीं? सुखी दुखी आप होते हो कि नहीं? तो सुखी हो तो दुखी कैसे हुए? अरे दुखी हो तो सुखी कैसे हुए? एक एक से विरोधी आप कैसे हुए? भाई कोई पूछे तो बताओ। ठीक बैठे होना क्या है ये बात? व्यावहारिक जगत में तो वासुदेव है सर्वम तो दिखता नहीं है, संसार ही संसार दिखता है। हाँ दिखता है, ये हमारे लिए अटकाव करे क्या? अब दिखता है इस वास्ते तो मेरा कहना है, अगर परमात्मा ही दिखे तो कहने की जरूरत है? आप बताओ, अगर आपको अनुभव हो से परमात्मा ही है तो मेरे कहने की जरूरत क्या है? मैं कहता हूँ ऐसा, ऐ देखो वृक्ष है, ऐ देखो गंगा जी है, ऐ देखो मेनक है, समझो थे और जानते हो? नहीं जानते वही तो कहते हैं। 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष पीछे नहीं रहेगा तो नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें सत्य चीज तो नहीं हुआ। अब ध्यान देते इस बात पर खूब कि ये चीज सब नहीं थी, नहीं हो रहेगी, क्या रहेगी? अब बताओ, बोलो। आप कहते हो व्यवहारिक जगत में, तो व्यवहारिक जगत कितनी देर रहेगा? आपकी कितनी उम्र है? आपका व्यवहार कितना करोगे और कितना रहेगा? अंत में ठोस चीज क्या रहेगी? क्या टिकने वाली है वस्तु? बोलो। हमारा व्यवहार के समझने के लिए आए हैं कि पारमार्थिक तत्व समझने के लिए आए हैं? अपने इकट्ठे हुए हैं, व्यवहार तो करते ही हैं, सुख दुख होता ही है, रुपये आते जाते ही हैं, ये तो आज आप में हो ही रहा है। ये सीखने में आया क्या? ये बात सीखने में आया हो गया? आप क्या जानना चाहते हैं कि भाई क्या चीज है परमात्मा, क्या चीज है? इस बात को जानने के लिए आए तो परमात्मा है वहाँ ये कहाँ है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये आदर्श रूप 16 अक्षर है, ना सतो विद्य भाव 8, ना भाव विद्य 8, 16 अक्षर हुए। इन 16 अक्षर के सिवाय क्या है? ये व्यवहार है, दासवान है, कविदासी बताओ। नाशवान है तो आठ अक्षम कह दियो ना सुख विद्य दे भावा असुता भावा ना विद्य थे अर्थ का भाव है ही नहीं तो है ही नहीं है तो अर्थ भावना में दे असत संसार ये नहीं था नहीं रहेगा। अब बताओ शेर जी कहाँ है, भाई जी कहाँ है, घनश्याम जी कहाँ है, सुखदेव जी कहाँ है, चौबे जी कहाँ है, बताओ कितना सत्संग में आदमी वे पहले वाले हैं क्या, पहले वाले बूढ़े बड़े आदमी है क्या, तो क्या ये रहेंगे, अब है ये व्यवहार रहेगा, आप और हम रहेंगे, ये शरीर रहेगा, ये तो मिटने वाला है, बताओ इसमें कोई भी शंका करो, ये ठहरने वाली चीज है, ठहरने वाले है ही नहीं। व्यवहार टिकेगा क्या, ठहरेगा क्या, आप भाई बहनों का शरीर ठहरेगा क्या, बताओ शरीर टिकेगा, ठहरेगा, नाश तो विद्युत भाव इस अंतर्गत सब आ गई, और जीवात्मा परमात्मा ना भाव विद्युत होता है, सत्य भाव उसका एक भाव होता है, एक भाव नहीं होता, अंत में एक परमात्मा है, क्या वास भी सर्व सुबह वाली बात है कि नहीं, ये संसार तो ऊपर ऊपरी बोल बोली है, कहने में देरी लगती है, बदलने में देरी नहीं लगती, नाशवान कहने में समय लगता है, बदलने में समय नहीं लगता है, आगे बदलता है, ये सच्ची एक दूसरे देख लो, सब परिवर्तनशील है, हरदम बदलती है, कुछ बोली बोलू बोलू है, क्या ठोस चीज है, क्या पक्की है, ये आत्मा का ही है और सब कुछ परमात्मा ही है, हमारा यहाँ तिल भर भी कुछ भी नहीं है, फिर हमें यहाँ करना क्या है, क्यों आए हम जन्म लेने के लिए, ये अनुभव है, सुनी हुई बात है, बोलो दो बात है, उतर दो, ये बात सुनी हुई है, अनुभव है, बताओ, कह रहे अनुभव है, उधर से आवाज आई, झूठ बोल रहे हो, अनुभव है तो पूछते जाओ, अनुभव है तो पूछते जाओ, क्या पूछते हो बोलो, अनुभव है तो क्या पूछते हो, बोलो पूछो, क्या पूछो बोलो, जो पूछो बोलो, अनुभव है तो प्रश्न कैसे उठा, कृपा करो कृपा नाथ, अगर ये अनुभव है तो प्रश्न कैसे उठा, बोलो बोलो, बोलते जाओ खूब संकोच मत करो, खूब निरख, मैं भी बोल देता हूँ, आप भी बोल जाओ, दोनों खुले, प्रश्न कैसे उठा, अनुभव है तो प्रश्न कैसे उठा, बताओ, देखो आप थोड़ा देखो नहीं बनता, सच्ची बात है, ये बात समझे नहीं, अभी समझ जाओ तो ज्ञानी हो जाओगे, आप निहाल हो जाओगे, तमाशा नहीं है, ये वास्तव में आप निहाल हो जाओगे, आपको कोई शोक चिंता भय उद्वेग हलचल सब मिट जाएगी सर्वथा, ये तमाशा नहीं है, ये व्याख्यान नहीं है कोरा, ये तात्विक बात समझ नहीं है। ऐसे समय आप बर्बाद मत करो, आप कितना ही प्रश्न करो, सब गलती है। सही तो पूछ देगा, हो गलत है तो पूछ देगी, हो शंका क्यों है? आप कितनी शंका करो, आप चुप नहीं कर सकते। मेरे को शंका जोरदार करो, शंका यूं मत करो। मेरी एक प्रार्थना है, इस विषय को समझने के लिए करो, मेरे को अनुभव है, ऐसा मत करो। मैं ऐसे कैसे अनुभव में आवे, ऐसा करो, बहुत लाभ होगा। अनुभव है तो जाओ, झूठा नहीं बोलना, सच्चा बोलो, सच्चा कि मैं कैसे अनुभव, ये बात अनुभव में कैसे आवे, ये है प्रश्न जिज्ञासूगा। ये अनुभव है, ये अज्ञानी की बात है। ये बात समझ में जैसे आवे, ये है जिज्ञासु का प्रश्न। अनुभव है, ये प्रश्न नहीं है। अनुभव तो प्रश्न क्यों करते हो, प्रश्न करते हो, अनुभव कहाँ है? खूब शांति से, शांति से। ये बात समझ में कैसे आवे, ये जिज्ञासु है। ये बात समझ में कैसे आवे, ये सब परमात्मा है, ये परमात्मा ही है, परमात्मा है। ये लोहा है, परमात्मा है। ये विश्व परमात्मा है। मैं कहूँ अपरा प्रकृति की सिवाय क्या है, जितना दीखता है अपरा प्रकृति की सिवाय क्या है? अरे प्रकृति है, परमात्मा का स्वरूप है। आपका स्वभाव आपका स्वरूप होता है, तो परमात्मा की प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा के स्वरूप है वो परमात्मा दो होते हैं। परमात्मा है, अनुभव तो प्रश्न नहीं होता, प्रश्न अनुभव नहीं होता। इस विषय को समझो। मेरा आपके विचार है कि हम इस विषय को समझें, इस विषय को ठीक से अनुभव करें, पूरा सुनना करना नहीं। हाँ बोलो। अपरा प्रकृति के सिवाय क्या है बताओ, आप सब बोलो, अपरा प्रकृति के सिवाय क्या है? पांच बोल, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचति है आत्म शरीरा, श्रोतन मुक्ता है आगे शोभा, जीव नित्य तुम कहीं लगवा, नित्य परा प्रकृति तो नित्य है तुम, और सब साथ तो सब लग जाएंगे, साथ सब समझ आ जाएंगे, सब बात समझ आ जाएगी। इस बात को समझते ही सब साथ समझ आ जाएगी। वे भाषा न समझो तो सीख लो, पर वो सब बेसमझ नहीं रहेगी। इस बात पर विश्वास करो। देखो दो बात है, एक है समझने की, एक है मांगने की। चेतन समझने की बात नहीं है, मांगने की बात है। और संसार ये समझने की चीज है। समझने की चीज में आपकी कितनी है, ये खास आपका किस पर आधिपत्य चलता है, किसको अपने अधीन मानते हैं, किस पर आपका बस चलता है, वो सब है जड़। वो जानने की चीज है, परमात्मा मानने की चीज है। दो विभाग है, एक जानना है, एक मानना है। जो अपरा प्रकृति है वो जानने की है, परा प्रकृति है वो, और परमात्मा ये जानने के नहीं, मानने के है। आप इतने बैठे हो, किसी ने बाप को देखा है क्या, माँ को देखा है क्या, किसने बताओ? माना है, माँ है मेरी, बाप है, ये माना है, देखा है क्या? देखा कैसे उस माँ बाप बना उस समय में केवल जल की बूंद थी, उसको क्या देखेगा वो, ठीक है कि नहीं? वो जल की बूंद क्या देखेगी? माँ का पूरा पूरा शरीर माँ से पैदा हुआ, पर माँ को जानते हो क्या ये माँ है, मानते हो तो ऐसे इस रूप को मानना पड़ेगा, जानना नहीं आएगा। और संसार जानना है मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात अनुभव करने की होगी, मेरा कुछ नहीं है। कितनी छोटी सी बात है, बड़ी महत्व की, बड़ी महत्व की बात है, मेरा कुछ नहीं है, सच्ची बात ही है। और मूर्ख से मेरा कुछ नहीं समझ में आ जाएगा तो मेरा कुछ नहीं, तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये बात आ जाएगी, आ जाएगी, आ ही जाएगी, फिर बिल्कुल ही आ जाएगी। इस बात को समझने मेरा क्या है, क्या शरीर है मेरा, क्या इस पर मेरा अधिकार चलता है, क्या जैसा रखना चाहूँ वैसा रख सकता हूँ, जैसा बदलना चाहूँ बदल सकता हूँ, इसको कदी मरने न दूँ, बीमार न होने दूँ, क्या इस पर सफर चलता है बना? अगर बस नहीं चलता तो मेरा है कैसे कहते हो? बस चलता नहीं तो मेरा कैसे हुआ? मेरा नहीं है, है मेरा तो विमान मत होने दो, आपके हाथ की बात है क्या? है मरने मत दो, क्यों मरने की शौक है क्या आपके किसी मरने की मन में है? मरने क्यों देते हो? क्यों मन आचर सुहाता है, मैंने सुहाता हो जाए तो मर जाता है, तो हमारा बस नहीं चलता, हमारी कैसे हुई ये चीज, हमारी कैसे हुई? तब तो वो समझो ठीक तरह से, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। बहुत लाभ की बात है। तत्व की कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, भगवत प्रेम कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, वो सब हो जाएगा, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, दुख सद्भाव होगा ही नहीं। सुबह की इतनी बात सुनने पर भी आपके विचार बात वो बताओ क्या, कि सब बोला थे कोई बोली, क्या ये ठोस दी थी आपको? मेरा तेरा रुपया पैसा सीधा ठोस है तो बोले सुबह, नहीं है, है ही नहीं, क्योंकि पहले नहीं था पीछे नहीं था, जितना शरीर है ये सच्ची एक झूठी, कि पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेगा, सच्ची एक झूठी। आधा मंत्र अन्नास भी वर्तमान में तत्व था, जो आदि अंत में नहीं होता वही वर्तमान होता है, जब आदि में नहीं है पीछे नहीं है तो अभी भी नहीं है, नहीं मैं जा रही है, जितनी उम्र है उतनी नहीं में चली गई, आप नहीं में चली जाएगी, ये बात ठीक है कि नहीं? शंका हो तो ऐसे पूछो, ये नहीं में ही थी पहले, नहीं थी फिर नहीं रहेगी, ये बात सच्ची है? अरे अभी नहीं में जा रही है, जितनी उम्र बीती उतनी नहीं में चली गई, आप बाकी कितनी पता नहीं है, वो भी नहीं में चली गई, क्यों नहीं है इसमें तत्व, तो इसमें नहीं है, है चीज परमात्मा है, नहीं चीज अपरा प्रवृत्ति है, अपरा प्रवृत्ति प्रवृत्ति शुरू हो गया। सुबह का प्रवचन का विशेष हृदय पर असर पड़ा, जो जड़े संसार की जमी हुई है ना, उस दृष्टि से बोल रहे हैं कि असर पड़ा, असर पड़ा है, तो असर पड़ा तो क्यों पड़ा है कि ये बोले, सब बोले आदा बनते जी अन्नास्ती वर्तमान में भी तथा जो आदि में नहीं होता, जो अंत में नहीं होता, वो बीच में भी नहीं होता। सुपना आदि में पहले नहीं है, जागने पर नहीं है, तो बीच में भी नहीं था, तो नहीं सिद्ध होता है। तो ये पोला शब्द नहीं सिद्ध होता है, नहीं को ठीक से अंत करो, नहीं है ठीक है ना। इस बात को अब सुनाओ भाई।